Hogy kell csinálni most, mi a szabály? Először a kérdéseket kell mondani, igaz? Hogy szoktak beszélni? Így egymásra néznek? Ahogy jól esik teki, ez... Csoki vagyok, ami... Átvesszük az uralmat, a jól van az ígyben. De ki elszabadul? Adj erőt az agyhalottaknak. Miért nem pislog Puzsér? Új szinten pusztít a lomkoronagét. Azért, mert Jenna sem pislog. Nem vicc, Radics Petire rászállt a NAV. A süsű miatt. Törpéken nevetni bűn. Kinyomnám a pattanásot. Szétpréselnélek hidraulikával. Örög a gyűlöletes érettségi. Itt egy kis ASMR a finom lelkűeknek. Te melyik BKK járat lennél? Gyerünk, Roli, most mutasd meg, hogy vágsz. Aki nem lép egyszerre. Nem kap rétes testére. Van szex? Nincs szex. Lesz szex? Ez itt egy kis keksz. Ma minden a feje tetejére áll, úgy látom. Ma még feliratkozhatsz. Ma még donételhetsz. És hogy kinek van ma szülinapja? Na de mikor kezdjük már el? Most. Jó, van ez így. Ezt letakarítom. Ekkora ostobaságot ritkán látni. Na, én még törni, zúzni, borogatni szeretnék itt dolgokat. De igen, jól esett, hogy kijöntöttem a sok egyébként kekszet. Egyébként ez most így eléggé, mert így felszabadult bennem valami egy picit. Hogy vagy te ki? Ez még mindig szokatlan. Főleg ennyi idő után? Nem reggel. Nem lehet megszokni. Nos, hát először is boldog születésnapot szeretnénk kívánni Borkának, aki most a Partizánban pörög és tartja a frontot. Ott van Sün Ádám Csoki. Igazából én nem tudtam, csak így fél füllel elkaptam múltkor, hogy születésnapja lesz, úgyhogy hát igen, ezúton is boldog születésnapot neki. Valami hatalmas nagy korba lépett, én úgy tudom. Ja, szóval nem tudom, most lett 20 vagy valami. Szerintem autóm idősebb, mint ő. És ez egy vidám péntek helyett vidám szerda, majd meglátjuk, mennyire lesz vidám, vagy sírunk a végére, de igyekszünk mindent megtenni, hogy nektek ne legyen nagyon rossz ez a reggel, és amellett, hogy Borkának születésnapja van, most indultak el az érettségik is, úgyhogy mindenki, aki érettségizik, nagyon nagy sikert kívánunk, mert nagyon utáltam én, amikor nekem kellett. Nagyon jó, hogy már túl vagyunk rajta, és sosem lesz többet ilyen komplex, ilyen felmérő az életbe szerintem, mint ami akkor nem, volt. Nem volt egy jó, nekem, most én nagyon röviden, hogy nem volt semmi extra, meg nagyjából jól is végeztem, főleg ahhoz képest, hogy mennyit készültem. Emlékszem, akkor kezdtem el nézni a Family Guy-t, meg a Californication-t, és az nagy részét elvitte a felkészülésemnek, de minden jó volt, de én azért ezen tudok izgulni. Illetve, zárója, a angolom azért lett 4-es, mert én nem budapesti vagyok, tehát vidéken érettségiztem, és tudom, hogy ment a vonatom, jött Budapestre, és akkor vettem meg életem első laptopját, és el akartam érni, hogy még a zárásig át tudjam venni. Aha. Úgyhogy az utolsó feladatot kiszámoltam, hogy nagyjából ez 4-es, és felálltam, és elmentem. És kiderült, hogy fatárom csilliárd évvel ezelőtt, de ezt mi nem tudtuk egymásról, meg a latin, vagy nem tudom milyen érettségit hagyottat egy fradi meccs miatt, mert kiszámolta, hogy az neki megvan 4-es, de neki mennie kell. Úgyhogy ez itt családban maradt. Öröklődik. Ez hihetetlen egyébként, ezek az öröklődések, ilyen mozdulatok, meg ilyen sztorik. Nem tudtuk egymásról, egyszer csak így kiderült. Ja, te is? Na jó. Kegyetlen. Na de te ki, hogy érzed magad, hogy újra itt vagy képernyőn? Azért nagyon régóta nem voltál. Régen ugye arról ismertek meg téged legtöbben a kókuszcsoport, akkor még fókuszcsoport vonalon, igen. És azért lett kókuszcsoport is, nem a Twitch név, de az miattad van, nem? Azt nem tudom, hogy miattam, de igen, azt én mi kezdtük el mondani, így már nem nincs meg, hogy most ezt én mondtam ki először. Az tény, hogy én biztos többet hangoztattam, hogy fogalmazzunk így. Igen, hát akkor jobbára még ugye Ádámmal egy helyen, most is egy helyen vagyunk, csak nem egy légtérbe, akkor ugye a Csoki kis irodájába, utána az konkrétan az én albérletemben voltunk, én otthonról dolgoztam, és akkor nyilván ott többször megfordultam. Pont ott az albérletben szerencsétlenkedtünk Ádámmal, én egy-két pár rész erejéig, hogy volt ilyen kókusz reggelire. És igazából ez a mém margaréta lány, és utána rajzoltam meg ezeket a kókuszokat, aha, meg nem tudom, tehát ez így a brand kinőtte magát, ahogy látom. Hát a jogdíjak még nem annyira pörögnek, de mindegy. És mém lettél. Hogy értve? Hát, hogy belőled fakadt, nem az, hogy nyilván kókuszcsoport meg... Belőlem lesz... az ideg fakadt, és a nép, én a népnek a reakcióit közvetítettem, hogyha agyfasz van, akkor agyfasz van. Jó, de jöttek a kis teknősök is, meg jó, a kis beszólások, igen, meg mit tudom én nem. Mert hogy azt mondod, hogy aztán ez nagyon zavart téged, hogy az utcán rádordítottak, meg igen, nem általában... tudom, és így azt mondod, hogy na, akkor most nem vagy képernyőn, és ehhez képest most mégis egy kicsit itt vagy. Igen, ez egy kicsit tudatos volt utána, hogy nem annyira tetszett, hogy a autómat összefirkált, mármint úgy firkáltak, hogy a porba mindig beleírtak, hogy teki szívecskék, meg kókusz, meg ilyenek. Meg ami még kellemetlenebb volt, hogy a sétáltam valahol, akkor itt mentek a rolleres emberek, és így bőnyállal az arcomba ültettek, hogy kókuszcsoport, és mondtam, hogy ebben most elég. Lehet, hogy ha Ádámmal voltunk, akkor rögtünk egyet, de egyébként, hogyha olyan emberrel voltam, aki mondjuk ez eleve nincs benne, nem tudom, csak nézett, hogy itt ilyen droid emberek vannak, ami egyébként igaz. Meg ugye az is tény, hogy azért ott az elején nem minden a közéleti meg politikai dolgokról szólt. Azt nem követem olyan figyelemmel, mint ahogy ezt a műsor is itt megkövetelné, vagy ahogy Ádámék, viszont a vevő voltam a hülyeségre, meg a agyfaszra, meg ha nem voltam vevő, akkor is ott volt az arcomban, mert Ádám nézte, és azon azért ki tudtam borulni. Azt megértem. Közben valaki írja, hogy, hogy mi történik itt, hogy mi ez a vises csoki és vises Ádám. Csoki, hát. Vises csoki és Ádám vagyunk. Mindannyian itt dolgozunk az irodában. Én elsősorban a filmekkel foglalkozom egyébként, a Teki pedig 3D látványtervekkel és hát zenél, mert Teki mindenfélét csinál. Ja. És igazából itt egy kis baráti társaságként együtt pörgünk, és most mi helyettesítjük őket, úgyhogy akinek ez fáj, azt maximálisan megértem. Én is, de a Cérna Gyár nevű Insta oldalon meg tudjátok nézni, hogy nem az utcáról jöttünk fel, hanem alapvetően mi is itt vagyunk egyébként. Csak azért vállaltam, mert Petivel vagyok itt, és gondoltam nem a mély társadalmi, nem tudom, miket fogjuk megfejteni, hanem egy kicsit lazábbra. Mert például lehet, hogy a csoki itt lenne, hát nem sok közös pontunk lenne a reggeli beszélgetésben, mert fényévekre van tőlem abba a tudásban, meg mindenben, ahogy ezt ő követi. De nem is kell mindig társadalmi problémákról beszélni, bár szerintem fogunk, viszont felmerült ennek a gondolat, hogy majd Vidmen Tomival megcsináljuk a Vidám pénteket, hát csak nem. Aztán még sose jött össze, úgyhogy most nem baj, most vannak ilyen pilotodások, mint a Vidám Szerda, úgyhogy ezt most rápörgetjük. Ugyanis a Puzsér nem pislog. Ahogy Jenna Ortega sem pislog a Wednesday Addams szerepében, ez egy nagyon fontos karakter tulajdonság, és hogy a pislogás milyen messzire vezet, arra majd mindjárt kitérünk, de nézzük meg azt, hogy Puzsér hogyan nem pislog. Puzsér nem tudatos, vagy ő egyszerűen nem pislog. Nem mert tudom, nekem... de most négy promót is láttam a Partizánon, amikor fel fogja kérdezni a Gulyás Marcit, lesz egy eseménye, lesz egy pár nap múlva. Összes promót végignéztem, és a Puzsér nem pislog. És eszembe jutott, hogy ez milyen érdekes karakterábrázolás, és milyen érdekes érzetet ad a nézőnek, hogy gyakorlatilag egy ilyen, mint egy figyelő szem, aki számon kér nem csak Gulyás Marcit, hanem kicsit engem is nézőt, folyamatosan a szememben néz, egy pillanatra sem véti el de nem az irányt. De nem pislog. Nem pislog. Úgyhogy nézzük meg szerintem ebből egyet. Nekem utoljára általános iskolában saktanárom nem pislogott, és kurva. Farkas szemnéző. Ez hihetetlen volt. Nézzük. Gulyás Márton. Infotainment vagy osztályharc. Akármelyik válasz egyértelmű helyzetet teremt, de most már nem ártana valamelyik mellett síkra szállni. Pislogj már! Május 12-e a felkérdezés napja lesz. Fotelbe, fotelbe. Már most pislognak kellett volna. Fegyverbe. Igen. Kedves Gulyás Márton, szépen szíves válasz ezek közül. Hogy hol osztálkozom. Sose. Könnyezek. Igen, már nézni is rossz, könnyezek, amit mivel. Könnyezek. Nagyon adom. Nagyon várom azt, hogy milyen lesz, hogyha Puzsér felkérdezi a Gulyást, hogy vajon a Puzsér mennyire marad szerepbe, de ezt majd meglátjuk, hogy és hol ott érünk. Mennyit fog pislogni. Biztos, hogy is pislog egyszer. Na, de van egy másik anyagunk, ami ehhez kapcsolódik, hogy viszont ki az, aki pislog? Tovább tombol a lombkorona gét. Ez rohadt nyomasztó. Ugye? Nem is tudom, hogy mi jobb, nem pislogni, vagy pislogni, az de... Ugye eldöntik a kommentben. De nézzük ezt a csodát. Annyi csak, hogy az ATV-nek a riportja, kimentek a helyszínre interjúkat csinálni, de elég nehezen megy, amint láthatjátok, az emberek nem igazán mernek bármit mondani, és a végén meg fog szólalni az a hölgy, aki kirakta a nevetős emojit, és emiatt meg lesz fenyegetve. Igen. Tegnap szóval ez a jó kontextus. Tegnap láttam grafikát, a jó van az így Instáján. Ádám így fekszik. Igen. Le kéne venni a... Igen, igen. Mitől kell félni? Csak egy röhögős emoji miatt elküldik az embereket. Nem tudom, hogy mi lesz a vége, de hogy én úgy érzem, hogy igazságtalan dolgok történnek itt, főleg körülöttem, hogy se egy olyan komoly személy nem vagyok bent a hivatalba, hogy én most ekkora bajba kerültem egy nevetős smiley miatt. És jól esett, hogy ma, amikor bementem, egy pislogással mutatják, hogy amúgy ügyes vagyok. Na erre mondják, hogy adj erőt. Tehát az önkormányzati dolgozók, amikor ez a szegény nő bemegy, hogy ilyen félelembe kell éljen, hogy még megszólalni sem mernek, hogy oda menjenek szünetbe gyakorlatilag, hanem bejön az ajtón, és így nem tudom, így ennyit csinálnak, ennyit mernek csinálni. Szerintem harmadjára nézem végig, és ráz a hideg. Annyira iszonyú bosszantó az, hogy a hatalmaskodók, ezek az urak, ezek a döbrögik, Filemon és társa BT, ilyen módon uralják le az embereket, az egyszerűen felháborító, de az a baj, hogy ez egy ilyen tünet, egy teljesen szerteágazó, nagyon sok helyen észrevehető jelenség. Hát igen. Te mit érzel ezzel kapcsolatban? Hát nem tudom, de nincsenek szavak. Nem is megyek ilyen nagyon messzire, csak hogy minden egyes reggel fel kellene, el kell menned dolgozni, és így mész be ilyen helyre, hogy így tényleg ennyit tudnak az emberek, hogy biccent vagy pislant egyet, és ők sem mernek semmit. És nem tudom egyébként, hogy ott mindenki egyébként kicsit olyan bátor lenne, mint ez a hölgy, vagy nem tudom, bátor, hát most már ezt ugye bátorságnak kell nevezni, hogy akkor egyébként lenne valami, vagy mindenkit elküldenék a picsába. Nem tudom, de... És nekünk könnyű, nagy pofánk van innen, amikor válogathatunk munkák közül akár, hogyha valakinek úgy adódik, vagy hát Budapesten alapból több a lehetőség. Hát itt hogy túl sok választás. És itt nincs választás valószínűleg, tehát hogy ott vagy megragadva, van egy, nem tudom, gyereked, próbáld eltartani a családodat, nem tudom, tök korlátozottak a munkalehetőségek, és valaki ezzel ilyen módon visszaél. Hát ez nem tudom, olyan szintű patkányság, nem tudom, szóval nincsenek szavaim erre, hogy ez mennyire írtózatos, hogy az öreg Filemon, hogy nem mondott még le, vagy kért bocsánatot, vagy csinált volna valamit, aminek köze van az emberihez, és most nem őt akarom így bántani, most ez nem arról szól ez a műsor, hogy most bántsuk őt, csak ez a jelenség, igen. Hogy ezt ő ugyanúgy alkalmazza, mint ahogy valószínűleg a tanult kollégái és a kis barátai, mert lehet, hogy van ilyen félelemben tartó. Sose tudom, hogy ezt lehet annyira tudatosan alkalmazni, vagy ezek az emberek alapból ilyenek, és nem is kell... Szerintem ilyenekké váltak szerintem. Én azt gondolom, hogy ezt látták, hogy ezt meg lehet csinálni, és amikor hatalmat kapsz a kezedbe, akkor lehet, hogy azt érzed, hogy jó, hát ezt megtehetem. Nem? Nincs ez benne? Szóval ez botrányos szerintem. És például elküldi. Úgyhogy bátor a nő, hogy egy emoji miatt kiáll. Maga ez a mondat, ez a kontextusában egy vicc. Itt, ha most itt ez Budapesten lenne, több a lehetőség, de még itt se biztos, hogy egyik pillanatról a másikra megoldódnak a dolgok. De ott, ahol ennyire szűk meg korlátozott a lehetőség, elképzelésem nincs ezek tényleg. És most már nem elég egy emoji miatt félni, most már félni kell süssű miatt is. Hát ezt hagyjuk is. Kiposztolta a Radics Facebookra, hogy kiszállt hozzá a NAV. Fegyveres erőkkel. Fegyveres erőkkel, meg hogy kézfeltartás, meg minden, és kiderült, hogy a süső miatt, ezt nézzük meg szerintem, mert a pislogos félelemvonal újabb kabaréjának küszöbén állunk. Ezt legalább annyira nem hittem el. Házkutatás volt Radics Petinél a süső, az alkoholista sárkány című videója miatt. Hogy ilyen egyáltalán így ez egy cím. Hát és a Telex. És most kivételesen nem a... Origo. Igen, olvassuk, meg ilyesmi. A NAV nyomozója és fegyveres kísérői tartottak házkutatást kedden reggel, mint írja a nyomozók egy YouTube csatornán 2016-ban Süsü, az alkoholista sárkány címmel megjelent paródia videó ügyében keresték fel, majd a poszt alatti kommentben hozzátette, hogy az eljárást az MTV-a kezdeményezte. Ez egyébként hogy derül ki? Vagy így azért megkérdezheted, hogy honnan jöttetek? Tudni kell szerintem, tehát úgy nem lehet egy házkutatást tartani, hogy nem mondjuk meg ki mondott mit, hanem az, hogy hát ezt valakit engedélyezte, vagy nem is engedélyezte, hanem valaki kérvényezte, hogy igen, ilyen és ilyen jogcímen hozzád bemehetünk. Az indoklás szerint meg kellett volna semmisíteni az alig több mint egy perc hosszúságú videóhoz felhasznált eredeti filmrészleteket, de a nyersanyag már nincs a birtokában, mivel a videó régen készült. Egyébként néztük, hogy ez egy 2016-os vagy 7-es feltöltés, szóval, hogy ez... Akkor nem archiválsz, Radics? Hát ez az, hogy szerinte a történtek tanulsága az, hogy senki se csináljon süsű a sárkány paródiát. Radics furcsának tartja, hogy más filmforgalmazók eddig nem jelentkeztek nála, noha méltányos felhasználása például a Warner tulajdonában lévő Joker című film részletekből is készített paródiát. Hát az MTV-a meg a Warner között ugye van különbség, tehát hogy a Warner az egy csicska, az MTV-a ezzel szemben úgy látszik, hogy ott? Itt nincs appelláta, szóval emojik és süsük uralkodnak. A házkutatás egy pontján a nyomozók is érzékelték a házkutatás céljának furcsaságát, ezért ők is rögtek az egészen. Kérdéseket küldtünk a NAV-nak, illetve az MTV a sajtóirodájának. Valószínűleg nem fognak válaszok érkezni, vagy nem tudom, nem hiszem. Cserébe pont kontraproduktív, mert szerintem senkit meg fogják nézni ezt. Nézzük már beletek ki. Hogy most én nem emlékeztem erre, de hogy nézzük, milyen bűnt követ. Mi a bűn? A bűnök bűne. Megtudom, de sörrel felikem. Süsüke, ha vége van, honnan lenne nekem pénzem sörre? Amiből most be vagy baszva. Csücsű! Te már megint mit csinálsz itt? Az Isten áldjon meg, megint kuncsorogsz! Dehogy biztos úr, csak be van a pénteki hörpintő nap. És akkor tegnap miért itt áll? Hát van a csütörtöki hörpintő napot ünnepeltem, biztos úr. A Radics az... És tegnap előtt szerda volt, bassza meg, hát most hadd ünnepelje már meg a szerdákat is. Minden napra van egy kifogás. Kedden azért itt, mert örültem, hogy vége a hétfőnek. Szóval, egy ilyen jellegű dolog a bűn, és egyébként látni, hogy 7 évvel ezelőtti feltöltés, azért már jönnek a top kommentek, köszönjük a napnak, hogy újra rátaláltunk ebbe csodára. Na mindegy, azért meglepődnél, hogy így, nem tudom, beszélsz. Sőt, Ádámék, nekik még bármiről beszélnek, itt megjelenne, azért itt lehet, hogy összeszorulna a rózsám hátul. Igen, az lehet, hogy termelne egy kis izzadságot a szervezetem, az biztos. Tudod, mi van, Teki, hogy nem szeretnék egyébként egy olyan országban élni, és ez most nem a szokásos inországban, de én nem akarok félni. Hát ez... én nem akarok abban élni, hogy nekem félnem kelljen, de ez igaz bármire, egy munkakapcsolatra, vagy az utcán, vagy a... Figyelj, meglátok egy rendőrt, semmi rosszat nem csináltam, de attól félek, hogy biztos megállít, és nem találok valami iratot, és megcsesz. Tegnap elmentem a Pennybe tejért, ilyen dolgok történnek szép, velem. Óvatosan. Mivel ilyen kartonnal vettem, kivételesen autóval mentem, én nem akartam a 10 kilót cipelgetni, és megláttam egy rendőrt, 6-szor nézek rá a kilométer órán, hogy főleg a mostani hírek után 50-nel megyek, és lehet, hogy közben elütök 3 kis cicelt, mert ezt a kurva mutatót nézem, hogy biztosan 50-nel menjek, hogy nehogy valami rosszat csináljak. Én vagyok az, aki büntettek már meg 54 miatt. Azonnal pergett a izé. Jó, ez alkat is kell hozzá, mert engem mindig megtalálnak az ilyenek, szóval nekem ilyen duplán... Vagy csak figyelmesebb vagy rá, lehet, hogy egyébként. Figyelmesebb vagyok rá, vagy túl feltűnő, hogy ez nagyon 50-nel megy, tudod, ez ilyen nincs. Ez biztos csak most megy 50-nel, egyébként egy nagy rohadék. Szondáztattak húsvét, nem most még pár éve, de így nem nagyon. Tehát egyébként nincs is rossz élményem velük, de olyan hangulata van, hogy biztos, hogy valami rosszat csináltam, amiről lehet, hogy nem is tudok. Mert ugye minden a jogok és a törvények nem ismerete, nem jogosít fel. Hogy nem jogosít fel. Ettől félek, hogy mennyi minden nem tudok amúgy se. Radics se tudta, hát ez az. Hogy miben nyúl, hogy a darásfészekbe. Süsű, tényleg gondold már, hogy ülnek a baracskán, vagy nem tudom, hol vannak most ilyen izék. Te mi vagy bent? Hát nem kifosztottam, meg embert öltem, meg nem tudom. És meg csináltam egy süsű paródiát. Jó Isten, de tényleg, hogy... És ezen így rötyögünk, de hogy ez legalább annyira vicces ez az egész, hogy az meg kimentek, és van egy ilyen cikk, meg nem. És nem volt jobb dolguk, még ez is egy izgalmas, nem? Tehát, hogy már mindennek kész voltak, letudták, és már holnapra is előre dolgozták, és azt mondják, nincs sem meló, basszus. Lehet még, itt van az a süsüs, ezt most már elő kell venni. Ezt most már végre ideértünk, 7 vagyok... év után, vagy 7 éves évben. Biztos év vagyok után. Benne, hogy nem találtak több olyan esetet, ahol éppen valami furcsaság lenne. Nincs, ez az egy maradt. Lehet, hogy ők se voltak teljesen tisztában, mert ugye a cikk is írja, meg a Radics is írt a Insta Story-ba, hogy a végén egyébként ők is rögtek ezen, tehát igazából ők is menet közben tudták meg, hogy miért vannak ott. Ja, valószínűleg ki lettek küldve, és akkor azt tudták, hogy pontosan most, amikor kaptak egy házkutatási ízét, és akkor így hát ez egy vicc tényleg. Szerintem ez lehetett, igen. Így utólag biztos mókás lesz, ott abban a pillanatban kurva jelet, hogy nem az. Persze. De figyelj, sőn, mit írogatsz? Na, te nem van? A Partizánban vagy? Jó, van ez így. Teki, te sok szomorúság után, amiket most néztünk, azt mondd el nekem, mert ezen gondolkoztam, hogy ritkán TikTokozom, de amikor felmegyek, akkor ugye tanulja ez a hülye algoritmus, hogy miket nézek, nyilván, igen. És hogy azokat elkezdi folyamatosan dobálni. Hogy neked mi olyan van, ami, és hogyha nektek van ilyen, akkor írjátok meg ti is kommentben, mert nagyon érdekel, most próbáltam talán összegyűjteni, még egy listát keresni egyébként, hogy mi olyan, hát toxikusnak nem hívnám, de azért ilyen mágikus vagy hipnotikus erővel bíró TikTok videók vannak, amik ilyen ott ragad az ember. Mondok példát. Nekem ilyen a hidraulikus prés. Hát az... Szóval az, amikor összenyomnak például színes gyertyákat, és a présnél így igen, meg ilyen kis lyukak vannak, és na le kell szögeznem, onnan indulunk, hogy nekem nincs TikTokom. Igen, de amikor tegnap ezt mondtam neked, ó, te nem tudsz ilyet, akkor így soroltad végül. Ez a szomorú, ez a rohadt szomorú dolog, hogy nincs TikTokom, és de nem az, hogy büszke vagyok, de úgy magam felé, mert tudta, hogy be tudna szippantani, és nem akarok még egyet, szóval én nem leszek jobb vagy több. Aztán persze gyorsan ki is derült, hogy Petit mondogatott egy-két dolgot, hogy ja, hát basszus, ugyanezt látom az Instán is. Nekem ilyen mániám, azt szokták mondani, hogy ettől így kielégül az ember. Satisfying, van erre külön ja, igen, Instagram satisfying oldal is. Csúcs, tudjátok, igen. Amikor így messziről eldob egy kártyát, vagy nem tudom, és pont beleáll a izébe. Próbálkozós videó. Igen, és akkor egyébként vannak ilyen behind the scene videók, hogy 8 óra 47 percet csinálja, hogy úgy dob fel valamit, vagy úgy dob el egy kulcsot a fogasra 16 méterről, meg két emelt, hogy így pont bele. Na, és akkor végignézed? Szóval látod, mondjuk másfél perces a videó, akkor végignézed, vagy oda tekelsz a végére, mert úgyis tudod, ott nem, van a győzelem. Nem, az a baj, hogy végignézem, mint egy idióta, és ellopják az összes időmet. Ez volt ilyen nagyon, tehát ez ilyen próbálkozós videó, vagy nem tudom, ez a Satisfying is kicsit. Van ilyen undorító, nekem van a, ezek a pattáns kinyomók. Én hát ez, figyelj, ki vagyok az én mit eszerek? Magam a gyűlölöm közben. De nem csak közben. Elveszi az idődet, hanem még kurva undorító. Elhányom magam magamtól. Hogy lehetek ilyen patkány? Kívülről nézem magam, ahogy látom, ahogy másnak nyomnak egy pattánst közelről, és valamiért azt várom, hogy nem rendesen, nincs mi? Ilyen viszont nekem nincs. Ezt nem tanultam meg az Insta, vagy lehet, hogy csak TikTokon van. Sőt, egyik barátom azt mondta, hogy ő még azt is megvárja, amikor már egy kicsit ilyen, hát ilyen véres, ilyen kis véres. Hányog. Hova kerültem? Csodálkoztak, hogy nem vállok reggel, mi szorakat? Hát bazd meg, mindjárt megfigyel. Egy véres kis gennyes lé a végén, ez még így megfigyel. Hát ez... Te nem nézel ilyen videókat? Nem, mert nem dob fel egyébként, tehát hogyha tudnak, akkor végignézni. Nekem sokkal inkább föltözragadtabb, már elég föltözragadt ez is, de mindjárt ide hányok tényleg. Tudjátok, van az a bedarálós, amikor a tekegolyótól kezdve egy kis buszt, kis motor, minden lófasz beraknak egy ilyen fémdaráló, vagy nem tudom. Na, az legalább olyan, mint ez a Satisfying cucc, hogy azt még megnézem, és így mindig azt mondom, hogy de hát oda nem tud beférni, de nem fogja bekapni. És elkapja. Na, ezek a kis videók, ezek olyanok, hogy ezt sokáig tudtam nézni. A másik ilyen 1 millió FPS-es cuccok, amikor így szétrobbantnak egy üveget, és így... És ennek a megfelelője, mert ez is, annak a Slow Mo Guy, meg itt a YouTube csatornák is vannak, de most olyat találtam a legújabb, ami az, ilyen mikro nagyon ráközelített, szóval egy golyós csólat így bekapcsol, és így a golyó jó, az is úgy bele. Igen. Végigmegy a zoom, és akkor... Igen, és akkor ilyen... jó meg van sound designolva, és tudod, igen, ilyen jó kis... Átvisznek, azt néztem is, hogy milyen okosan vezetik át ezeket a kötéseket. Ilyen... Nem is egy sima, igen, tehát az a melóval rendes VFX van benne. Nem tudom, mivel veszik fel, vagy hát ez néha render is benne van, tehát ez össze van rakva. Én azt gondolom, hogy nem, azt szerintem az valódi. Szerintem az csak annyira biztos makróval. Biztos nagyon durván, igen, be van világítva. Rattól izgalmas szerintem, hogy ez egy valódi, jó, hogy serceg a papíron. Igen, ott van, írja a cifer, 80. A kéblém, na az ugyanez. Tehát imádom, azt föl is írtam magamnak, ez a ostobának tűnő ilyen lifehack-ekre reagál, mondjuk, hogy tudjátok, vannak ilyen lifehack-ek Instán, TikTokon, hogy pizzát szét akar szedni, de hogy a műanyag darab, ami középen van, hogy azzal vagdossa el, nem tudom, és akkor csávó ilyen, így letép egy darabot, és akkor imádtam. Tehát na, azt nagyon sokat néztem. Mostanában nekem az eltűnt a algoritmusból, de azt nagyot, óriási nagyot is ment. Hát nagyon. Állítólag olvastam, hogy videónként 320 millió forintnak megfelelő összeget keres. Tényleg? Na, azt tudtam, hogy nagyon nagy a szánd, hogy 320 millió forintot egy TikTok videóért. Hát azt nem tudom, hogy TikTok vagy YouTube, de hogy valami, de hát eleve néztem, hogy Instán is 80 valami, vagy 78 millióan követik. Azt tudom, hogy sokan utána fogják nézni, az érdekel. Meg majd a vágótadásba is írjátok, hogy pörgessük az algoritmust, meg hogy lássák át, de még, hogy ez lett néha a... menjenek valahol máshova csinálni valamit. Igen. Partizánban nem akarom, hogy ez legyen a legdeficitesebb műsor. Igen, hogy valaki kommenteljen már valamit bátorítót. Most te is kommentelhet, és még sose kommenteltél, de most... Oldalán nézek, ez itt van a leokádott keksz hegy, de hogy arra gondoltam, tudod, hogy ilyen mindenféle ilyen random hirdetés be fog dobni, hogyha már itt vagyok, akkor bármit nyomok. Igazából ezt a műsort csak azért vállaltuk el, hogy... bármit bemondhassunk. Bármit igazából. Iratkozzatok fel erre, arra, ezt csináltak, azt csináltak. Viszont most nagy zárójel. Reklámblokk. Reklámblokk, hát úgy reklámblokk, hogy megígértem, ha egyszer mikrofon közelbe kerülök, csak sose vállalok el ilyen reggelizéket, hogyha űrös dolgokat akartok nézni, meg követni a SpaceX-es dolgokat, akkor a Space Junkies, nem tudom kimondani a nevüket, nem, Space most... Junkie, és fiúkat ajánlom, és mondtam, hogyha egyszer itt leszek, tuti kurva jelet, hogy elmondom, úgyhogy csak ezért vagyok itt. Na, azt te valami hasznosabbat mondasz, de biztos ez ennél is jó. Ennél hasznosabbat? Az jó, ennyire? Már. Mert én sem ismerem, meg fogom nézni. Nagyon jó. Na. De te ki? Tudom, hogy egy dolog viszont rettentesen érdekel téged. Vagy felbasz, mi? Nem. Ami téged nagyon érdekel, az az, hogy melyik BKK járat lennél szíved szerint. Mert találtunk erre egy tesztet, és szeretném, ha együtt kitöltenénk, ez sok minden rá fog most mutatni a személyiségeddel kapcsolatban. Sok mindenre, de én teszt és kvíz nélkül megmondom, azt hiszem volt egy ilyen Facebook oldal, hogy szegény 74-es troli, vagy valami ilyesmi, én egy lerohadó... Ne, ilyen szomorú troli. Nagyon emberek által betoló troli lennék. Kvíz nélkül is, de töltsük ki a kvízt, és... Figyelj, mondjátok meg, írjátok le kommentbe, hogyha titeket örömmel tölt el az, hogy a kombinó villamos, hogyha mosolyog. Ja. Mert ugye az alján ott van de a az mindegyik olyan? Vagy szerintem igen, nem, szerintem ugye a lámpa, meg mert, a kis rajz meg az alján. Szokott bajszos is lenni. Meg van, amikor ez a busz nem szállít utasokat, és egy szomorú. Igen. Szerintem az emberek nagy részére ez hatással van. Én például vagy sajnálom azt a buszt, és azt mondom, hogy jaj, szegény, nem szállíthat. Vagy az van, hogy magamat sajnálom, vagy az van, hogy megy a busz, és ő szeretne szállítani utasokat, csak nem teheti meg, mert nem tudom, épp beteg. Vagy lejárt a munkaideje. Vagy a műszaki. Tehát, hogy nem az embert hibáztatom, aki sofőrködik, hanem azt látom, hogy a busz maga egy személyiséggel van felruházva csak abból, hogy egy ostoba karikát, két pöttyöt, meg egy kis hullámos izét rátesznek. Na, nézzük meg ezt a rettenetet. Na jó, nézzük ezt a csodát. Na. Krisz, tudd meg, te melyik BKK járat lennél a személyiséged alapján? Mi lesz a konklúzió, hogy kiírja, hogy te a 74-es trollil vagy? Ez egy nagyon izgalmas kaland, amiben most együtt részt veszünk. Hát ez cool. Vajon melyik jármű lennél te ki? Menjen csak az olaj tűzre, Pest vagy Buda. Hogy jön ez bármihez is? Nem, én ezt egyetlen nem értem. Vagy javulj a járat miatt? Hogy, hol járnak? Hol járnál szívesebben? Én Budára szavaznék, mert szebbek, egyszerűen szebbek a kis utcák, nem? Te Pesten azért Blahán szívesebben mennél? Blahán ma reggel raktak ki, csak hogy van lombkoronája a Blahán. Láttam, hogy az, igen, van az a három lombkoron, azért bajuk őszintén azért az a négy árva fa, jó, lombkoronája volt. És most már az is luxusnak számít. Megállapodhatunk, hogy Buda, te Budán is laksz, ugye? Igen. Én pont nem. Úgyhogy, de... Akkor legyen mindkettő ikonik, mert akkor legyen közös. Pick. Na, te, hogyha járat lennél, minek örülnél legjobban, hogyha az emberek rajtad üvöltetnék JBL hangszóróval? Hát ott kezdődik, hogy alapjáraton én, ha egyedül utazom, mert én nem busszam, mert ott nem tudok egyedül utazni, de mondjuk kocsiba szeretem, ha egyedül vagyok, bömböltetni a dolgokat, viszont hogyha bárki velem van, vagy többen utazok, akkor viszont frusztrál. Uh-huh. Nem az, hogy más nyomja be, hogy én magamtól nem fogom benyomni. Ha járat lennék, az szinte biztos, hogy azon a járaton, ha több ember van, biztos lesz egy olyan, akit az zavarni fog. Ha azt mondod, hogy mindenki azt zenét akar, és mindenki szeretné, uh-huh. Nem tudom akkor mit nyomatnék, hát nem tudom. Itt a felsoroltak közül egyik se hozta meg a kedvemet, hogy olyan rettenetes. Akkor te csendes lennél, ami az hát, írja a legalsó, most, vagy hogyha, az uncsi? Most, hogyha, jaj, én lehet, hogy én uncsi lennék, és jó, uncsi vagy, pif. Hova vinnéd utasaidat a hajnalig tartó mulatozásból kajálni? Nincs is egy kis gyirosznál, Meki, Pesti Pipi, valamelyik KFC, kinyisson, Roni ABC. Csóró vagyok, megpróbálom túlélni valahogy az estét, reggel pedig megeszem két egyértelmű. Töltött káposzta, mert ez nincs kérdés. Töltött káposzta. Isten, de egyébként szeretem a töltött káposztát. Azért az esetek többségében működik rajtad a jegykezelő? Persze el sincs tömítve, nem is blitzenek az emberek, minden úgy történik, ahogy megvan írva. Nem az vagy te, aki minden úgy történik teki. Rajta működne. Ha rajtad múlna, mint járat, rajtad működne. Rajta működne, és az a helyzet, hogy tömegközlekedésre is szoktam bejárni, és azok olyan járatokat, amiket én használok, egyébként tényleg működnek. Meg most már van két LED rajta, hogy piros vagy zöld. Uh-huh. Egyébként én mostanában nem is láttam nagyon én eltömített szar, de rajta mindenképp működne. És mennyire vagy érzékeny az időjárás viszontagságaira? Te egyébként is az vagy. Miért? Hát te most szoktad mondani, hogy fáj a feje, hogy már jön a front. Az igaz, ha meleg front jön, akkor szétszakod a fejem. Én a klímakatasztrófában is kitartok, akkor sem indulok, ha derült idő van. Lol. Ezt egy 8 éves ez mindkettő te vagy egyébként. Még vagy? Egy XZ meg egy LOL-t meglátok, felállok és kimegyek. Én kicsit mindkettő vagyok, de egyébként abból kiindul, vagy régen, ugye sokat bringáztam, meg versenyeztem, szóval én szarba, húgyba, jégbe, fagyba, esőbe mindig kim voltam. Uh-huh. Szerintem engem kevésbé zavar, hogy milyen idő van, mint egy átlag járatot vagy embert. Te az emberek miatt elindulnál teki. Neked a felelősségi érzeted azt vinni, hogy hát, az csak rajta múlna, és igen. Szakad az eső, és nem is kell odajön, akkor nyilván nem indulok el, de hogyha ott kötelesség van. De te szolgálatot végzel, igen. Hát, tehát melóból indulsz, nem kirándulni, tehát szerintem te kitartasz a klímakatasztrófában is. Figyelj, most a nézők jobban megismernek téged, mint az elmúlt pár évben bármikor. Meg a BKK is. Meg egyébként az is egy érdekes kérdés, hogy az emberek miért írnak olyan kvízt, ahol kiderül, hogy te milyen BKK járat lennél. Nem tudom, most azóta is azon gondolkodok, hogy a LOL és a XD után milyen, mert ettől én befeszülök, és olyan leszek, mint egy kinyomott pattanás. Ajaj, vigyázz magadra. Na és hogyan sikerülne menedzselni a saját idődet? Ajaj. Én mindig rendkívül pontosan, hát ez ennyi, nem is olvasom talán. LOL, akkor... Bing! De miért? Miért zavar a LOL? Miért triggerül? Figyelj, valaki így fejezik ki, hogy érez valamit. LOL. De van olyan, aki úgy lolozik, hogy nincs. Egyébként normális? Mondjuk egy picit idősebb korosztály, de próbál fiatalos lenni, ne, ezért ne kedveskedik. Nem. Még a próbálkozás is elveszett tőle? Máshogy próbálkozzon. Tegnap mentem haza az állatkert mellett XD. Ha, láttam egy lerobbant autót. XD. Jó, de te mondjuk szárazabban is kommunikálsz velünk is a csoportban. Én néha nem tudom, hogy valami baj van, jó, vagy mennyire vagy szigorú, mert te szerintem ebben túl szigorú vagy, hogy nincsenek smiley-k. De ez nem igaz. Én mindig félek, hogy biztos, hogy te megharagodott. Például Peti, ő meg használ smiley-kat, viszont a sziopata mosolygó smiley-t használja folyamatosan, ami kimutatott dolog, hogy az sziop, az a ennél már csak az a rosszabb, mit és az régen... Mit szólna Filemon? Filemonnak te vagy az álma! bassza meg tényleg, hogy rohadjam. Alapjáraton azt mondanám, hogy én mindig rendkívül pontosan járnék, de azért nem akarok én álszent lenni, lehetnek műszaki problémák, dugó, csúszás, balesetek, úgyhogy nagyon-nagyon igyekeznék, de rajtam kívülállókok egy-egy csúszás megeshet. Na ezzel most itt megfognak. Nem, én elmondom, hogy te melyiket választanád. Na. Szerintem nálad megy a klíma. Az egy kiszámítható, biztos, nem nyitogatjuk az ablakot, nem rángatja az ablakot, nem koszolja, nem tapicskolja össze. Mindenki ki lesz szolgálva. Ez nem fair, és hogy... egy standard klíma állapotot egy beállítás. De olyan jól beállított klíma állapot. Aztán nem az, hogy lefagy a golyó, meg a nem tudom, hanem... Hát az ne fagyjon azért. Mert az meg nem, igen, az nem fair, hogy ott hátul a Norbika kihúzza a kapja a jó levegőt, azt elő meg megfullad minden. Hát így van, Józsi néni, megfullad meg torbézol. Az nem helyes. Megy a klíma. Legyen akkor ez egy mindenkit kiszolgáló klíma. Ennyi. Te ki járatán ez megy. Romantikus alkat vagy? Hát hogyne. Most nézzük. Járatot kérdezi? Igen, velem lehet Andalogva naplementét nézni, nem kifejezetten, de azért tartogatok meglepetéseket, nem egyáltalán nem vagyok romantikus. Na, te ki azért szerintem... De várj, hogy járat vagy. Járat vagy. Tehát, hogy attól függ, hogy hol megyünk. Igen. Fellázadná le az ellen, hogy naplementébe vitt az utasokat? Nem, én szeretnék arra menni. Uh-huh. Tehát, hogyha járat lennék, szeretnék én is a naplementét látni, sőt, ilyen a egyszer részegen elaludtam rajta, és csak azért tudom, hogy ott van egy olyan hely, hogy a 110 busz pont a keletitől megy, és fölmegy Budára valami Toman István utca, vagy valami ilyesmi, és ott van egy buszforduló. Az nagyon jó. És ott... Júj, az nagyon és jó. És látod a várost. Tudom. És utána ki is jártam, és még Ádámot is egyszer elvittem, mert mentünk így zenéhez forgatgatni, és fölmentünk oda, és éjszaka is rohadt jó néz ki. Az egy ilyen kis érintetlen hely volt, de most már látom, hogy padokat raktak le, mert most már mennek oda szexelni az emberek. Ez ilyen az húgykos padon? És ott van egy olyan dolog, ami, ha van szomorú dolog, adj erő. Az igazából az épület én vagyok. Szóval ne, ott van a budai, de. Vagy a budán magas, a gyönyörű, szép panoráma, és ráadásul másik szögből, nem a megszakottból, és van egy épület, ami bazd meg nem arra néz, hanem visszafelé. Ne! De hogy itt vannak olyan lakások, ami visszafelé néz. Az lehet, hogy büntetőben van, tehát a sarokba fordították, mint a gyereket. Hát ez. Fal felé. Na figyelj, teki, te egy romantikus alkatú járat vagy, akivel lehet Andalogva naplementét nézni. Lehet. Akkor nyomd rá, pif! Szerinted melyik a főváros legmenőbb része? Belváros mindörökké, csak is a Gellérthegy és környéke, ilyen Dél-Buda. Egyértelműen nincs a Margit szigetnél. Budapest eszenciál 8 kerben van, Norva feje szívem, Kőbánya, Zuglóban pedig ezen a város szíve Csepel. Na, Sűn, nem ő vágja, de Csepel biztos nem. Senki nem ér annyit, amennyit egy csepeli év, mert egy csepeli mindig meg csak egy csepeli év. Régen a Zuglóban laktam, kintebb, azt nagyon szerettem, mert én átmenet vagyok. Szóval belváros biztos nem, én nem szeretem a nagy tumultus, viszont szeretem, ha elérhető távolságban. Tehát vagy Zuglóban lennék egy ilyen helyen. Zugló szép. De az azért, nem azért, mert szép egyébként, mert nincs semmi, inkább hát ilyen vidék feelingje van, és én azt szeretem. De közben nyugalmas, nem kell rohanni. Igen. De hogyha meg a kimondott szépségre mennék, akkor nagyon szeretem a Gellérthegy. Hol éreznéd magad legjobban? De most én vagy, mint járat. Te, mint járat. Hát ne bazd meg. Te járat vagy. Hát, hogyha járat vagyok, akkor nem akarom a kis kapáló nénit látni a Zugló utcában, hanem akkor szeretném a Gellérthegyet látni, meg a hidakat. De az is lehet, hogy te a kis kapálónénit akarnád fuvarozni, mert megszeretted. Az Istenit, akkor Zugló. Bing! Na, ez könnyű lesz. Baszki, több van, na várjál. Miért kell eldönteni, melyik a legaranyosabb? Agarat szerettem volna, itt az nincsen. De ez nem az? Az a nagy fejű. Egyébként mindegyik nagyon-nagyon-nagyon aranyos, de most, ha szeretném, hogy legyen itt valamelyik Isten, közül... Jó, ez így meg kutyákat nézzeltek. Na jó, ő. Jó ez. Melyik? Melyikre mentél? Nem láttam. Kis Goldenre. Ja, jó. Goldira. Okay. Na, és a legutolsó, legfontosabb kérdés. És tényleg a legfontosabb, pedig nem is láttam még. Mi a helyes sorrend? Tej, műzli, vagy műzli, tej? De mit járat? Ez egy fontos kérdés. Igen, én előbb a műzlit szoktam berakni, és utána a tejet. Ez szerintem ez egyértelmű. Igen? Hát egyébként nem tudom. Hát figyelj, sokkal jobb, most gondolod, sokkal jobb felönteni valamit, tehát azt látni, hogy megtelik, és ilyen élettel felgazdagszik, mint hogy te löntöd tejjel, szóval tetejére így szórod rá, az micsoda, az nem só. Ő lesz, ugye? Persze, műzli. De mondjuk mit szólok én vele, hogy te milyen járat vagy. Na, értékeljünk. Te egy retek vagy. 4-es, 6-os. De miért? Ez a fajta ember, hogy aki mindenkivel könnyen megtalálja a közös hangot, adná az ég, de ez már most nem igaz. De ideje lenne elfogadni a tényt, hogy csak lelki szemetes ládának használnak. Ez igaz, mondjuk. Dér! Az egész város súlya nyomja simpájáidat. Ez is igaz. Ez is igaz. Időről időre betolsz egy mental breakdown-t, ami abban nyilvánul meg, hogy évente egyszer Budapesten megközlekedését megbolygatva 3 megállót között fullon feltúratod az aszfaltot. Abban reményben, hogy szeptember iskola kezdéskor már sokkal bedibb verziódat ismerték meg barátaid. Mindig csak terápiára kellene járnod. Ez teljesen igaz. Figyelj, egyébként ebben. Na, jó, hát figyelj, akkor teki, ez is kiderült. Nagyon jó, hogy ez kiderült. Nézzük meg, hogy mi az, amit még felírtunk, mert mindenképpen nagyon fontos lenne beszélni, mert egyébként elég sűrű adás. Jó, lenne itt még Sziget Fesztivál, lesz majd menjetek, kevesebb lesz a porálvilág. Ja igen, megkérdeztük a ChatGPT-t, hogy milyen legyen a mai adás, ez nagyon jó, a ChatGPT teljesen ostoba. Ez teljesen ostoba, de ez mondjuk még nem a Bing AI volt, ami egyel okosabb. Jaj, ez nem az volt, viszont... Csak annyi az előzmény, hogy megkérdeztem tőle, hogy holnap reggel mit csináljuk, zárójelbe Duszka Peti és Godor Bálint, azaz teki, a Jó van ez így YouTube csatornára reggeli műsort, mert Csoki és Ádám a Partizánban vendégszerepelnek. Milyen témákat hozzunk? Van bármi, amivel frissíthetnénk ezt a műsort, kérdeztem én. És akkor erre mindenféléket írt, hogy miket beszéljünk veletek. Na de, majd utána megkérdezem tőle, hogy egyébként te mit tudsz, a Jó van ez így YouTube csatornára? És erre válaszolja ez a bölcsesség. A Jó van ez így YouTube csatorna egy magyar nyelvű csatorna, amelyet Duszka Peti és Godor Bálint, azaz teki vezetnek. A csatorna 2018-ban indult, és azóta számos videót osztottak meg a nézőkkel. A csatorna fő célja az, hogy pozitív élményeket és inspirációt nyújtson a nézőknek, és segítsen őket jobb és boldogabb élet kialakításában. A videóban gyakran találkozhatunk különféle érdekes témákkal, amelyeket segítenek a nézőknek fejlődni és jobban megérteni a világot. A csatorna népszerűsége folyamatosan növekszik, és jelenleg több mint 400 ezer feliratkozóval rendelkezik, és akkor erre mondtam neki, hogy az uralmat. Igen, és mondtam neki, hogy válaszod alapján egy bölcs gép vagy. Lehet, hogy a jövőben lát. Szóval ilyesmiket beszélgettünk. Figyelj, lehet, hogy ez valósággá válik. Most lehet, hogy a Gulyás Marci ott tartja őket a Partizánban, aztán most valami azért műsort fognak kapni. Igazából most kéne feliratkozni, mert hogy így érted itt ilyen... Lássák Ádám még, hogy valami... Várjál, én ma csak egy tanácsot kaptam Csokitól, na, hogy azt a közösbe írta, hogy jó lenne, ha elérnénk a 100 000 feliratkozót, így egy adás alatt, nem? Igen. Egyébként nem tudom, hol tart. 75 000-nél talán, nem akarok hülyeséget mondani. És 100-nál jön a Puzsér, én úgy hallottam. Puzsér, vagy mindig mást hazudnak. Ja, igaz, mindig más hazudnak. Hatházit, anyámat, anyámanyját, mindig valamit mondanak. Jut eszembe. Anyámról? Nem anyámról. Ja. Hanem kevesebb csokit, több tekit. Volt ja, igen. Apukám mondta, hogy kevesebb csokit, több tekit, és így ezt van. Innen üzenem, igazából... hogy megadtam. Én idehoztam most így egy van. Kicsit ezt a lehetőséget, de nagyon szeretjük a csokit is természetesen. Mindjárt elkotrodunk, ne aggódjatok, holnap már nem leszünk. Cserébe vannak hirdetéseim még gyorsan. Mit szólsz, teki? Hirdetések. Hát ez nagyon fontos, hogy a fókuszcsoport csatorna felkiratkozni, mindenre felkiratkozni, a célnagyárat be lehet követni, hogyha érdekelteket. Instán, igen. Így van. Sőt, Patreonon fel lehet iratkozni, mert a közös többszörösöket abból csinálják Ádámék, az nagyon fontos szerintem. Igen. És most leforgott a második epizód, iszonyú jó lesz szerintem. Majd az, több mint 3 órát vettek fel. Hát megint jót fogunk szopni az utómunkával, de biztos jó lesz. Illetve nem tudom, hogy Ádámék arról beszéltek, de magának a műsornak, a Jól van ez ígynek is indult egy Insta oldala. Igen. Ahol ilyen TikTok shorts videókat rakosgatnak föl, tehát kivágott vagy megszerkesztett dolgokat, hogy ezt mindenképp el kell mondani. Ott egy Tomi, nézd meg, ott egy Tominak. És ami fontos, amíg a célnagyára kapcsolatban, jövő héten turné, indul a turné. Jövő héten turné lesz, és elfogytak már a jegyek Szegedre, de Debrecenbe is, Miskolcra még vannak. Tehát most még szerintem az utolsó darabokat el lehet kapkodni, hogyha van kedvetek. Jövő héten csütörtöktől szombatig, vagy így vagyunk a napokon? Ugyan a csütörtök Miskolc, azt hiszem, és azt nem tudom a péntek szombatot, hogy ez hogy jön ki, de meg tudjátok nézni Facebookon, események ott vannak. És tényleg a leírásban? Link a leírásban, valahol. Illetve még azt mondjuk el, hogy kik lesznek ugye ott. Ugye ott lesz Ádám és Csoki, te is ott leszel. Úgy tűnik, hogy én is ott leszek. Hál' Istennek. Hál' Istennek. Tomi, Vidmen Tomi, akit igen, fotózgat. Igen, Vidmen Tomi is ott lesz természetesen. Lesz meglepetés vendégünk. Meglepetés, aki lehet, hogy csak Peti anyukája lesz. Lehet, bárki, de ő is bárki, nem meglepetés. De ő is meglepetés lenne. Anyukám. Hát ott nem tudom, ti nyomtok valami. Valamit. Örjöngünk, hallottam, a nézőkkel találkozni. Hogy ahogy hallottam, tegnap megpróbáltuk egy közepesen szar, mérsékelten szar valamit összehozni, és utána igazából lesz egy ilyen kis közönség találkozós, iszogatós, brancsolós. Nem így tudom. Van, szóval gyertek, ha van kedvetek, jegyeket nagyon olcsón tudtok még vásárolni. Ja igen, felírtam ilyen, ja ide írtam ilyen reklámokat. Ez tényleg? Figyelj, igyatok Radics söréből, vegyetek VR pólókat, nézzétek meg Vidbent, amit a Partizánon, Monoszkóp, nagyon-nagyon jó adás. Terepmunka. Nézzétek magyar filmeket, védjétek a ceteket, iratkozzatok fel mindenféle csatornára, ami jó. vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, béküljetek ki, és nagyon fontos, ne legyetek olyanok, mint roller arcú Filemon. Már is felejtettem, milyen hülyeség. Roller arcú Filemon. Filemon. Lombkorona úr. Tiszteljétek, becsüljetek meg a BKK járatokat, és szeressétek, és használjátok. Így van. Ugyanis az van, Teki, hogy mi holnap már nem leszünk itt. Na de várj, miért nem? És hogyha átvettük az uralmat? Á, nem tanítanom kell reggel, úgyhogy tényleg nem leszek. De akkor mi lesz holnap reggel? Hát nem tudom, gondolom, jön vissza a két gyászkeret, és minden helyre áll. Mert mi holnap nem leszünk itt. De ti itt lesztek? Pik!